بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لإلاف قريش قريش کے مانوس کرنے کے سبب إلافهم رحلة الشتاء والصيف یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب فليعبدوا رب هذا البيت لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا